الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج خیال تھا یہ تاریخ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی مدعی بیان کروں گا، لیکن اخبار دیکھنے کے بعد راہ نہیں بدل گئی. اس وقت جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اسلام کے خلاف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کے متعلق کچھ عرض کروں، یہ خیال ہوا. اس کے لیے سب سے بہتر سورہ میرا خیال ہے کہ نہ آتینا کا کوثر ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے تشفی کے لیے اس سورہ کو نازل فرمایا، جو سب سے چھوٹی سورہ ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں انعامات بھی بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، اور احسانات بھی بیان فرمائے، اور انتقامی جو چیز ہو سکتی ہے نبی کے خلاف اس کو بھی بیان فرمایا، تاکہ آپ کو تسلی بھی ہو جائے. اس بنا پر اس سورہ، چھوٹی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بیان فرمایا. مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا، ہم لوگ فتح پور تالاجا تھے، وہاں شاہ رسول اللہ صاحب بھی تھے. اس وقت بھی کسی دشمن اسلام نے کوئی توہینی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے تھے. پوری دنیا کے لوگ افسردہ تھے اور بہت زیادہ غم زدہ تھے، تو ہمارے حضرت وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے اسی عظمتی بیان فرمایا آئے دن بٹے اس سورہ کے متعلق. اس زمانے میں ہمارے مدرس نمارا محمد حنیف صاحب جو ہمارے مدرس تھے، ان کو بھی بیان کرنے کے لیے آبادی میں بھیجا، اور انہوں نے بہت زبردست بیان کیا، سب کو تسلی ہوئی، بیان سے تسلی ہوئی. وہی چیز مجھے یاد آئی، میں نے کہا کہ یہی سورہ میں بھی پڑھ لوں، اس کے متعلق جو کچھ مختصر سا بیان ہو سکتا ہے وہ کر دوں، ان شاء اللہ رحیم اس سے ہم کو تسلی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی ان شاء اللہ راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر کے ساتھ حوض کوثر بھی بولا جاتا ہے، نہر کوثر بھی بولا جاتا ہے، جنت بھی ہے، سمندر بھی ہیں اور حوض بھی ہیں، اور ایک کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، کوثر کثرت سے ہے. یہ بہت سی چیزیں آپ کو دی ہیں، اس میں سے حوض کوثر بھی ہے اور نہر کوثر بھی ہے، جو ہو گیا اس کا، پہلے تو حوض کوثر یا نہر کوثر، ان سے یہ کوثر کے معنی اگر کثرت کا سہرا لیا جائے، مانے کہ بہت سی چیز آپ کو دیا ہے، اس نے حوض کوثر بھی دیا ہے، نہر کوثر بھی دیا ہے. بہرحال بطور امتنان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا. اس کوثر میں قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، شفاعت کبرا بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں. اس بنا پر اس کا بھی تصور ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعمتیں جو ہیں کہ ان جیسے بہودوں کے کہیں سننے سے کوئی اثر نہیں پڑتا. پہاڑ پر اگر مچھر جنگ مارے تو اس کا اثر ہوگا؟ کچھ نہیں. اسی طرح مچھروں سے بڑھتی ان کی قیمت کوئی قیمت نہیں. اس جگہ پر ہم کو آپ کو تسلی بھی رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز ان کا اثر ادھر ہی پڑے گا سیدھا ہی پڑے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی بڑائی بزرگی بڑھتی ہی جائے گی, کوئی کم نہیں کر سکتا. ایک بزرگ تھے وہ مریض سے کوئی بیان فرما رہے تھے, ان کی زبان سے نکل محمد البشر لا تربشری بل ہو یاقوت بین الحجری. محمد البشر دیکھیں کتنے بڑی بات, محمد بشر ہے لیکن ہمارے اسے بشر نہیں ہے, ایسے ہیں جیسے پتھروں میں یاقوت جب احاط ہوتے ہیں ویسے ہیں. محمد البشر لا تربشری بل ہو یاقوت بین الحجری, جیسے عام پتھروں میں یاقوت ہوتا کتنی قیمت ہوتی ہے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام تو بشر کا ہے لیکن مراکش میری ٹیچر بنی ہے. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دلی ابھی نہیں جا سکے, بہت در دوستی مخلصم یافتی حنانند صحبت شراف آپتی. جب میرا بھی جانے لگے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینی اسلام ایک خاص مقام پر رک گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھو ہم چل رہے ہیں تم بھی چلو. کہا اگر ایک کرے بار بڑھتا پرم, اگر ایک بار کے برابر بھی میں آپ کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں یہ سب میرا دل جلد بھول جائے گا. جب یہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ جہاں کیا تھا اور کہاں کیا ہوا, محمد البشر محمد بشر ہے لیکن پرشتوں سے ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. جب یہ جہاں نہیں پہنچ سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو مراد کو بڑھا کے چلے گئے, اس سے یہاں کے لوگوں سے کوئی اثر پڑے گا کچھ نہیں, تو ان کا مرتبہ اور بولنا نہیں ہوگا. محمد البشر لا کلبشری بہت بڑے بزرگوں کے محمد البشر لا کلبشری بل ہو یاقوت بل حجری, جیسے اور پتھروں میں یاقوت کی حیثیت ہے. اب یہ کتاب پڑھ گئے ایک وہ پتھر ہے ایک پتھر اسی بڑا پتھر لگا ہوا اس پتھر کے بچے اور پتھر لگا ہوا آپ یہاں اور جاؤ اچھا پتھر لگا پتھروں کی مثال ہے نہیں, پتھر پتھر میں بھی فرق ہے, اس طرح آدمی آدمی میں بھی فرق ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں اور ابو جہل بھی بشر ہی تو تھا دونوں کا تھا, وہ ابو جہل یہ ابو العلم ابو المعرفت ابو المعراج. اس بنا پر آتا ہے روایتوں میں ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب نبی ان بزرگ کی زبان سے یہ بات نکلی ادھر سے یہاں بھی بات کہ مفرت کر لیے, کیونکہ تمہارے نبی کی میری تعریف کیا تم نے محمد البشر اور تمہاری مفرت نہیں ہوئی مگر ساری مجلس جتنے لوگ ہیں سب کی مفرت ہوئی اس کلمے کی وجہ سے لکھا ہوا ہے. محمد البشر لا کلبشری بل ہوا یا اوتن بین الحری, پھر اس میں ہر مجلس میں اس کو پڑھتے ان کو یہاں میرے دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کی بڑائی کو کون سمجھ سکتا ہے. علم نشرہ نے کہا سورت آپ کے ہم نے سینے کو علم حلم سے نہیں کھول دیا, ورنہ فانا لے کر ذکر ہاں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. ہمارے تحت سے ایک مرتبہ بار یہ عمارت تھا, اس دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرا رہا تھا جہازوں پر محمد رسول اللہ, کوئی اس کو گرانے والا نہیں تھا. جیسے لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند محمد رسول اللہ کا پرچم بھی بلند تھا. اللہ میرے دوست اس کو گرا نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قدر کرنے کی توفیق دے, قدر کی سب سے بڑی چیز یہ ہے ان کی تعلیمات کا ہم عمل کریں. خواص سے بھی تعلیمات کا عمل ختم ہو رہا ہے, میں تو آرام سے آرام ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے. کئی لاکھوں دیا تھی سراد پن کثیر و فلاح وقت ہوں میں فضر وسکر اللہ کثیر تم تفر ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جمعہ کے لیے یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلو اور ذکر کرو, اللہ فلاح دینے والا ہے. فیرا کو دیا تھی سرا پن کثیر و فلاح وقت ہوں میں فضر اللہ وسکر اللہ کثیر لاج حکم تم سے فلاح پا جاؤ گے. یہ فلاح پانے کے دن ہے نا, قرآن ہے کہ نہیں. آج امت سڑکوں کو گھوم رہی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں کہ نمازی جمع کرنی ہے, تو پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرد وفات میں تھے تشریف دے جاتے تھے, اس اٹھ کے دیکھتے تھے کہ نماز ہو رہی کہ نہیں ہے, کہ نماز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ابو بکر سے کہو نماز پڑھے ہے کہ نہیں, سب واقعات سب نماز کے تھے فکر, باغیوں کی فکر اور نماز کی فکر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. اس وجہ سے امت کے اندر بھی یہ داعیہ اور جذبہ آنا چاہیے کہ ہمارے نبی کو جب ماں سے اتنا تعلق تھا تو ہم کو بھی تعلق رہنا چاہیے. آج سب شادی گھر آباد ہو جائیں لیکن نماز آبادی آباد نہیں ہے، پھر لوگ ہیں تو یہ لوگ ہم ماننے میں دوستوں بزرگوں ہم کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے ایک سب سے اہم ذکر نماز ہے، ذکروں میں بھی لا الہ الا اللہ سب سے بڑا ذکر تلاوت قرآن ہے. حضور نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لیکن اور نماز سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل ذکر تلاوت قرآن ہوتا ہے. اس کی ہم پابندی کریں، ہم سب کے اندر قصور ہے، ہمارے اندر قصور ہے. جو اللہ کا حق ہے اس کو ہم کیا پورا کر رہے ہیں، نبی کے جو حق ہے کیا پورا کر رہے ہیں، کتنی مرتبہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے صلوات و سلام کتنا بھیج رہے ہیں. اس جناب پر ہمارا بھی کچھ حق ہوتا ہے، دین پر اور اسلام پر اور نبی پر. وہ تو جو خلاف کر رہا ہے وہ تو دودہ غسل ہو ہی رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے. پھر در کے اصل میں ناک جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا دوستو. لیکن ہمارا بھی حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، مزدلفہ نے دعا کیا ہے، عرفات نے دعا کیا ہے، دعا کرتے ہی رہے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان کی تعلیم کی قدر کریں. آج اگر ہم تعلیم پر قدر کرتے تو آج ہمارا یہ حاصل نہیں ہوتا. دوست بزرگوں ہم کو اپنے دین پر رہنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انا آتینا کلکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، آپ کو قرآن دیا ہے. یہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا، صحابہ ملے. یہ قرآن ام الکتاب ہے، ام الکتاب قرآن ہے، وہ ام الانبیاء ان کو دیا گیا ہے. بہرحال انا آتینا کلکوثر فصل لے رب کا، اب اس کا شکریہ بھی ادا کرو. آج میں فصل دے دور جان کر رہا تھا، مجھے یاد نہیں تھا فصل دے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے. آپ کو جو ہمیں خیر کثیر دیا ہے، حوض کوثر دیا ہے، اور امت بھی اس کے اندر شریک ہے، جائے گی امت کہ جو حضور کو حکم ہے وہی امت کو بھی حکم ہے. فصل لے لے رب کا ونہر، آپ نے رب کی نماز پڑھیے، بتوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے. فصل لے لے رب بھی کر، اپنے رب کے لیے بنا رہا قربانی کیجیے. اس میں تفصیل ہے قربانی کیجیے، بھائی قربانی یہی مراد ہے. اور میں کہتا ہوں قربانی یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کی قربانی پیش کرو، قربانی پیش کرو. قربانی اس کی یہی ہے کہ جہاں شریعت کا حکم آ جائے اس کو آگے بڑھاؤ، جو تمہارا کچھ دبا دو، شریعت کے حکم کو بالا اس سب رکھو. بالا نہیں، ہمارے اندر فرماتے تھے کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا چھوڑ دو، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ دنیا اس پر رکھو اور دین کو اس پر رکھو. بہت برادری ہے اپنا پسند لے لے رب بھی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ کے کوئی قربانی نہیں ہے. لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون، تم دل اور نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو محبوب چیز ہے اس پر نہ چھوڑو گے. ہر ایک خواہش رہیں گی، یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، مجھے عمل کے لیے. لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون، جو عمل کی جگہوں میں وہ بھی آتے ہیں، اس سے وہ بھی چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اللہ یہ بہتر جانتا ہمارا کیا کر رہا ہے. لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون، دین کو تم نیکی کو نہیں پہنچو گے. یہاں کئی جو دعائی محبوب چیز ہے ان کو چھوڑ نہ دو. ایک صحابی کہا یا رسول اللہ یہ باغ جو ہے ہم کو بہت محبوب ہے، ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اسی باغ میں ہم لوگ جو گئے تھے حج کرنے تو اسی باغ میں کہہ رہے تھے، مجھے نبی کے سامنے بڑی ہم دلدا تھا منگا تھا، اسی کو باغ دے دیا، باغ کو دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا، تشریف لاتے تھے اس باغ میں، پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے، تو دیکھ رہا ہے دوڑنے کی یہی تھا. اب مجھے نبی میں لے لیا گیا، ان پر فرش ہے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں ساتھ دیکھ لیتے ہیں یہاں کنواں بنا ہوا بھی یہاں وہی تھا. لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کے اعمال کو ترجیح دینے کی توفیق دے اپنے اعمال پر، نفس پر، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہرحال قربانی کرو. اب آگے والا جملہ ہی اس میں مقصود تھا بیان کرنے کا, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک ہو. آپ کا برا چاہنے والا, آپ کا دشمن کیا اب تر وہ جم بنی کا ہے, قاتل نسل نسل اس کی قطع ہو جائے گی. یہ کتنی تسلی کی بات ہے کہ آپ کو اب تک کہہ رہا ہے, آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا, کہا کہ اب ان کے پاس کوئی رہا نہیں, اب اس کے بعد یہ ختم, جب تک ہے جب تک ہے, پھر ان کے بعد ان کا دین بھی ختم, ان کی تمام جدید چیزیں سب ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, آپ باقی رہیں گے اور ابھی باقی ہے, الحمدللہ دیکھ لیں گے سامنے باقی ہے, کوئی مٹا نہیں سکتا اس کو. اللہ تعالیٰ مٹانے کی کوشش ہے, نہیں مٹا نہیں سکتا ان شاء اللہ, بھر گئی تھی بیٹھی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا, بیت المسجد میں بھی رہے گا, ہر مہین شریف میں آج ہی چیز دوسری چیز رہے گی. بہرحال ان نشانے کا ہوا اب تک, آپ کا جو برا چاہنے والا ہے وہی اب تک, وہی دمبلی دا نسل بلی کا وہی ہے. والی نے کہا تھا یہ روسا کے اندر کہا تھا, اللہ تعالیٰ کی چیز بہت ناگوار بھی ان نہ آتے نہ کر کو سر. آپ مطمئن رہیے اس کے کہنے دیجیے, یہ خبیث ہے, اخبص ہے, یہ کمینہ ہے, اس کو کہنے دیجیے آپ کی یہ شان ہے, ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے, اس کے شکریہ میں آپ نے مار پڑھیے اور قربانی کیجیے. سب سے بڑی قربانی میں نے کہا اپنے نفس کی قربانی ہے, فام مامن آ جاؤ, نفس کی قربانی سب سے بڑی. شریعت کے خلاف کوئی بات ہو اس کے پاگو میں پھٹکو. جب عقل اور شرع کا مقابلہ ہو تو شرع کو مقدم کرو, طبیعت کو چھوڑ دو, عقل کو چھوڑ دو. عقل نوری ہے, خدا کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں. آفتاب اندھا وعدے تسے گوئے درخت, بہت عمدہ شعر ہے, آفتاب اندھا وعدے تسے گوئے درخت. آفتاب دنیا میں ہو اور کوئی سہاگ کو ستارے کو ڈھونڈے تو یہی کہا جائے گا کہ بیوقوف آدمی ہے, دوسرے سر اس کی کیا ضرورت ہے. مصطفیٰ اندر جہاں واضح کسے گوئے, مصطفیٰ اندر جہاں واضح کسے گوئے جگ, آفتاب اندر جہاں واضح کسے گوئے سہا. مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے سے کوئی بات کرے تھے ایسے ہی ہے جس کے آفتاب کے ہوتے ہوئے کوئی چراغ کو ڈھونڈے. بہت اندر سے مصطفیٰ اندر جہاں واضح کسے گوئے جگ, آفتاب اندر جہاں واگے کسے. آفتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آفتاب ہے کوئی ان کو ان کے روشنی میں کوئی پڑھ نہیں مار سکتا, وہاں جا نہیں سکتا. اس آفتاب پر دھیان رکھ سکتا ہے لیکن اس آفتاب پر دھیان نہیں رکھ سکتا, وہ زندہ ہی رہے گا, بڑھتا ہی رہے گا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ظہرک, ہم نے آپ کے سینے کو فلم سے اور علم سے کھول دیا ہے, تو مٹا سکتا ہے نہیں مٹا سکتا. دوستو بزرگو, ہم کو اپنے کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے قدر کر رہے ہیں. سب سے اہم چیز نماز ہے, آپ چلیے سڑکوں پر کیا نماز کا حال ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اگر کوئی شخص برا ان کو کہتا ہے اس کی برائی اس کے ساتھ ہو. مارا الم نشرح لک صدرک انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر ان نشانے کا ہوا لگ تک. جو آپ کا برا چاہنے والا ہے, آپ کا دشمن ہے, آپ مخالف ہے, وہی نسل بلیدہ ہے. جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل روحانی آپ کے سامنے ہے اور ایسے ایسے کتنے ہیں, حل میں کروڑوں آدمی اس وقت سب سجود ہوں گے اور ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہوں گے. اور وہ خبیر جس نے کہا تھا اس کا کوئی درجہ ہے پتہ بھی نہیں کہاں گیا وہ. انہوں نے تو یہ سامنے نہیں کہ اس سے اولاد تھی, اگر تھی تو کہاں گئی کچھ پتہ نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ جسمانی نسل بھی چل رہی ہے اور روحانی نسل چل رہی ہے. کیسے کیسے اولیاء پیدا ہوئے ہیں, قطب الافتاب پیدا ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے اذا استغفر اللہ للصغیرین تو خود لوگ سودا ہو. جب کسی سعید کے لیے اللہ ان کے ساتھ کے لیے تجویز کرتا ہے, سب سعید ہی ہوتے ہیں, سب سعید ہیں. یا سخر اللہ علیہ سعید ہی تو کل لوگ سودا ہو, سب سودا ہے. اس جناب پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق محمد فرمائے. جتنی خوبیاں ہیں جتنے سب آپ کے وساطہ سے ملتے ہیں. ان کو تم خوب اللہ پر طب ہونی اللہ, اگر تم اللہ کے یہاں محبوبیت چاہتے ہو تو آپ کہہ کہ میری اتباع کرو. بغیر میری اتباع کے تم کسی درجے کو نہیں پہنچ سکتے. مخلوق کے اندر اور خدا کے اندر واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رکھا ہے. یہ راستہ ختم کریے, کوئی کہیں تک پہنچ نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ اور برزخ اور پل بنایا ہے. جس اس بنا پر ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کو, ان کی اہمیت کو, ان کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی اتباع کر. جتنا اتباع ہوگا اسی اللہ کی رحمت مبذول ہوگی. اس بنا پر میں دوستوں بولے ان نشانی کو اب تک دیکھو اللہ تعالیٰ ہے. ایسے آدمی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرے گا دنیا میں بھی دکھا دے گا اس کو. اس بنا پہ اس کہنے میں ہم کو کوئی بات نہیں. ہمارے نبی ہیں, ہم کو ان کی عظمت کو برقرار نہیں بلکہ بڑھانا ہے. اپنے اعمال سے بڑھانا ہے, اپنے اخلاق سے بڑھانا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا ہے متبرین ہیں. ان کے اخلاق سے وہ پہچانے جائیں, ان کے معاملات سے وہ پہچانے جائیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق تھے, امین تھے, امانت دار تھے. ان کے ہر فرد کو صادق بھی ہونا چاہیے, امین بھی ہونا چاہیے, با اخلاق بھی ہونا چاہیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ہی کی تجویز, اس کی تعلیم, اس کی تربیت ہے. وہ اس طریقے میں تمام مقارب اخلاق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. کسی وجہ سے میں نے بیان کیا, میں دل میں دائیا گرما میں دوسرا مضمون وفات میں اس کے بارے میں بیان کرنے والا تھا. میں نے کہا کہ وہ تو بہت سے لوگ بیان کر ہی رہے ہوں گے, دل کی جو غرض ہے کیوں قبوض کیا. ان آتے ہیں کر کوثر, ہم نے آپ کو کوثر دے کے بھیجا ہے, خیر کثیر دے کے بھیجا ہے, حوض کوثر دے کے بھیجا ہے, نہر کوثر دے کے بھیجا ہے, قرآن دے کے بھیجا. یہ کم ہے. اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف ہیں, علوم ہیں, اللہ علیہ وہ مقامات ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم سے آگاہ فرمائے, ان کے درجات سے ہم کو آگاہ فرمائے, اور ہمارے دل میں دائیا اور جذبہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ان کے اخلاق کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے ہم سب کو اس میں کامیاب بنائے. انشاءاللہ یہی ہمارا جواب ہے, اور یہی ہمارے لیے شناخت ہونی چاہیے کہ ہم امت نبویہ کے ہیں. ہمارے اخلاق بھی درست, ہمارے معاملات بھی درست, ہماری ہر شان میں درستی بھی پیدا ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of the